Պարոն Ղահրամանյան, միջև այսօր էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առաջնորդվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով։ ԼՂ արդարադատության նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել աշխատանքային օրենսգրքի կազմմանը։ Դիմել է նաև Արմիությունների Ֆեդերացիային ներկայացնելու իր առաջարկությունները։ Արդարադատության նախարարությունը դիմել է ձեր կազմակերպությանը։ Ինչ առաջարկություններ եք դուք ներկայացրել, կարող եք համառոտ ասել և դրանք տարբերվում են արդյոք Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի դրույթներից։ Գիտեք, որ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը նույն օրենսդրական դաշտ ունեն, եւ հետեւապես ընթերցելով մեր նախագիծը ուղարկած մեր արտադրության նախարարի կողմից, ընդհանրապես բազային ոչ մի տարբերություն չկա, ճիշտ ասած։ Ինչ վերաբերում է նախագծի 17 կետից բաղկացած մեր առաջարկությունն է մցրել եւ ոչ են կարել մեր կազմակերպություններին եւ անդամներին, որ իրենք ընտրված պատգամավորների հետ միասին հանդիպումներ ունենան, քննարկեն եւ իրաց առաջարկությունները քննարկեն եւ պատգամավորներին հետ եւ ներկայացնեն ԼՂ Արմենիայի Ֆեդերացիայի, որպեսզի ամփոփ տվյալներով մենք ուրեմն ուղարկենք արտադրության նախարարությունը։ 17 կետից բաղկացած մեր առաջարկությունները վերաբերում է, գիտեք, նախկինում մեծ ուշադրություն ենք դարձրել տոկոսային դրույթների վերաբերյալ, որտեղ կարող են այնքան ծանր եւ ավելի ծանր վնասակարի, այդ դեպքում 30-50 են մենք առաջարկել ենք։ Ինչ տոկոսների մասին է խոսքը։ Ծանր աշխատանքի եւ ավելի ծանր վնասակար աշխատանքի մասին է խոսքը։ Գործող եւ նախագծի մեջ այն դրույթները գրած է 30% հավելավճար։ Հավելավճարի մասին է խոսքը։ 30 և 50%, մենք առաջարկել ենք 50 և ծանր աշխատանքների կամ վնասակար ավելի ծանր վնասակար աշխատանքի վերաբերյալ 100%։ Ելնելով տեղերը, մենք տեսնում ենք, որ իսկականից այդ բանվորների աշխատողները, եթե իսկականից այդ ծանր աշխատանքները կատարում են, ինչքան ծանրակշիռ աշխատանք կա։ Ենթադրենք հանքափորները, մասնավոր կազմակերպություն է, պիտի պարտադրվի, որ նրանք կրկնակի աշխատավարձ վճարեն։ Իսկ եթե ես հանքարդյունաբերողն եմ, կարող եմ շատ ավելի ցածր աշխատավարձ նշանակել, որ պեսի դրա կրկնակին հավասար լինի նրան, որը ես կցանկանայի, որը ես մտադիր եմ վճարել հանքափորին։ Ես համաձայն եմ, բայց դրա մասին կա աշխատանքային պայմանագիր, որը կնքում է երկում, մենք աշխատանքային պայմանագրի կնքելու վերաբերյալ էլի փոփոխություն ենք մցրել, որտեղ անորոշ է գրած, ասենք բանվորի հետ, աշխատողի հետ պայմանագիր են կնքում, անորոշ, իբրև երկրորդ օրինակը երբ կտան, մենք առաջարկություն ենք մցրել նախագծի մեջ, որ ամիջապես, երբ որ արդեն պայմանավորում են աշխատանքը կատարելու մասին, որ պայմանագիրը մեկ օրինակը, որտեղ երկու օրինակ էս պետք է գրվի անպայման, դրամալել համապատասխան իրանք պայմանավորում են, եթե ձեզ ձեր չի տալիս աշխատանքային պայմանագրի մեջ, ես ձեր հետ համաձայն եմ, աշխատանքային պայմանագրի մեջ հստակ ամրագրված է, երբ ընդունել աշխատանքի, ինչ աշխատավարձով եւ այլ եւ այլ, օրենքի համաձայն, եթե դուք համաձայն չեք այդ աշխատանքին, կարող եք դիմում չգրել, չընդունել եւ պայմանագիրը չկնքել, իրականությունը սա է, բայց օրենքը վերաբերում է բոլորին, թե պետական, թե մասնավոր սեկտորին, խոսքը օրենքի մասին է, ոչ թե ինչ-որ պայմանավորվածություն։ Պայմանավորվածություն համաձայն եմ, եթե ձեր ձեր չտալիս ոչ օրենքնամեղավոր, ոչ էլ գործատունամեղավոր։ Երկրորդ հարցը, ամենակարևորը, նախագծի մեջ 112-րդ հոդվածն է գործատուի նախաձեռնությունը։ Նախկինում առանց արմիություններին կրճատումներ չէր լինում, համապատասխան ցանկ կար։ Այս ցանկը նախագծի մեջ հիմա չկա, մենք նորից առաջարկել ենք եւ մցրել ենք, ասինքն եթե որակավորումը նույնն է, եթե ստաժը նույն է, հետևապես, եթե կրճատումները արդեն կան, գործատուն ուզում է կրճատումները համապատասխան երկրորդ հոդվածի, 112-րդ հոդվածի համաձայն, ինքը պիտի նախընտրի համապատասխան դրույթների վերաբերյալ, ասինքն զոհվածի ընտանիք, անհայտ կորած, որակավորում, ստաժ, բազմաերեխատար, անապահով խավ եւ այլ եւ այլ, որը 112-րդ հոդվածին երկրորդ մասում չկա։ Այդ դեպքում գործատուի ավելի շատ հնարավորություններ ունի իր անցանկալի մարդուն կրճատել եւ ոչ թե հաշվի առնել նրա սոցիալական վիճակը կամ մասնագիտական կարողությունները։ Այո, այսօր էլ այդ դեպքերը կան։ Դրա համար ենք մեկ առաջարկությունը մցել։ Մի ընտանիքը, օրինակ, համար երկու օր աշխատում են, երկու օր կրճատում են, ասենք գործատուն տեղյակ չի այդ ընտանիքի վիճակը եւ այլ եւ այլ։ Նախագծի մեջ 117 հոդվածնա, որ առանց արմիություններին ընտրված պաշտոններում իրավունք ունեն ազատ են։ Մենք գրել ենք եւ արմիության անդամներին։ Ինչու համար ենք այս առաջարկությունը մտցրել։ Որովհետեւ ակտիվիստներ շատ կան, ասինքն իրանց շահերը մարդիկ կարողանում են պաշտպանել։ Գործատուն կարող է պատահել մեր արմիության հասարակ արմիության անդամին, շարքային անդամի մասին է խոսքը, կարող է մի քիչ կարողանա ինքը իր շահերը պաշտպանել եւ գործատուի անմիջապես մտնի վեճի մեջ եւ գործատուն կրճատի։ Խոսքս վերաբերում է եւ մեր արմիության անդամների մասին առաջարկել ենք, որ եւ մեր արմիության անդամներին առանց մեզ չազատեն։ Առանց տեղեկացնելու։ Յուրգորդը պայմանագրերի, կան կոլեկտիվ պայմանագրեր, սոցիալական գործընկերության վերաբերյալ։ Դա կա կամավոր սկզբունք բառը։ Ճիշտ է, իբր թե դեմոկրատական եւ այլ այս խոսքը տեղավորվում է ընդհանրապես, բայց իրականության մեջ, եթե այսօր այս գործառույթները, օրինակի համար, եթե իրավունք ունի գործատուն ազատել աշխատանքից առանց ընտրովի պաշտոնների մեր արմիության անդամներին, որ ընտրված են արկում եւ վերահսկողիչ հանձնաժողովում, իսկ այս դեպքում կոլեկտիվ պայմանագիրը ինչ է նշանակում, ասինքն ինքը որպես գործատու սոցիալական գործընկերության վերաբերյալ որոշ գործառույթներ սոցիալական այդ հարցերի վերաբերյալ ինքը պետք է վերցնի իր վրա, ասինքն այդ շահույթը, այդ ամեն ինչը ստեղծում է աշխատող, ինքը պետք է շահագրգռված լինի, կնքի աշխատանքային պայմանագիր եւ տարվա կտրված կա ստացած շահույթներից մի մասը տրվի արդեն սոցիալական ծրագրերի իր աշխատողներին, թե առողջության վերաբերյալ, թե ընդհանրապես ուղեգրերի վերաբերյալ, տարբեր երեխայի խնամքի համար եւ այլ, ասինքն կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրում սրանք պետք է ընդգրկված լինեն։ Այսօր Հայաստան Հանրապետությունում մի կոլեկտիվ պայմանագիր այն ժամանակ եղել մի հատ նայրիտ հետ։ Ղարաբաղում մի հատ էլ կոլեկտիվ պայմանագիր չունենք։ Եվ դուք ասացիք կոլեկտիվ պայմանագիր, ես ցանկացա հարցնել, ինչ է դա, քանի որ մենք չգիտենք, թե դա ինչ է։ Աշխատանքային օրենսգրքում նախագծում կա, ինչքան որ սոցիալական կան հարցեր, մեկել եմ ասում, անվտանգության, հիգիենայի վերաբերյալ, տարբեր հակուսների վերաբերյալ, ժամերի վերաբերյալ, հանգիստի վերաբերյալ, արձակուրդի վերաբերյալ, լրացուցիչ արձակուրդի վերաբերյալ, այս բոլորը ընդգրկված են կոլեկտիվ պայմանագրի մեջ, ասինքն օրենքում էլ գրված է, եթե այլ բան նախատեսված չէ կոլեկտիվ պայմանագրով, ասինքն մենք առաջարկում ենք կամավոր սկզբունքը բառը հանել, որպեսզի գործատուն պարտավոր լինի իր աշխատողի համար ինքը մտածի, այսօր գործատուի համար ընդհանրապես որպես աշխատող ինքը չի ունտունում, ասինքն ծրուկի կարգավիճակը մեր բանորը, մեր աշխատողը կոլեկտիվ պայմանագրից ելնելով ինքը պարտավոր է ներվ արդեն այդ ծրագրերը իրագործի։ Պետականի մասին ստեղ խոս չկա, աշխատանքային օրենսգրքում եւ նախագծում եւ նախկինում, բացի պետական մարմիններից։ Պետական մարմինները բյուջետ համակարգ, դրա համարել իրանք կոլեկտիվ պայմանագրի հետ կապ չունեն, երկկողմ պայմանագիրը, ասինքն տվյալ արեստակցական կազմակերպությունը եւ տվյալ ոլորտի ղեկավարը, նախարարությունը կամ վարչության պետերը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Գործատուն երբեմն առածը ներկայացվում է իբրև բարեգործություն, եթե ինչ որ մեկին մի քանի դրամ է տալիս առողջությունը վերականգնելու համար, արդեն այս դեպքում նա պարտավորված կլինի տարբեր հարցերում օգնել աշխատողին, աջակցել աշխատողին։ Այո, այսօր պետք է ձևի, որ գործատուն նվիրատվություն է անում, բայց մեկ էլ եմ ասում, չէ որ այդ ամեն ինչը այդ նույն աշխատողն է ստեղծում, իր ձեռքով է, եթե այսօր գործատուն հաջողակ կարողանամ իր բիզնեսը, իր ծրագրերը, իր գործը, աշխատողների միջոցով էս ամեն ինչ անում, ինքն ինչ որ մի մասը այդ եկամտներից տարվա կտրվածքով արդեն կուտակած այդ աշխատողների կուտակած գումարներից ինչ որ մի մասը պետք է հատկացնի նույն կոլեկտիվին, անդամներին։ Մնում է որոշի գործատուն, թե որ մասը պիտի հատկացնի, թե դարձյալ առաջարկում եք, որ օրենքով կարգավորվի։ Հենց կոլեկտիվ պայմանագիրը պետք է կարգավորի։ Կարող է մի կոլեկտիվում, ասեն, շահույթի 1%-ը, մի այլ կոլեկտիվում տարբեր տոկոսներ նշվեն։ Տարբեր տոկոսներ, որովհետև կա այն կոլեկտիվ պայմանագրերի վեճերի վերաբերյալ այդ ձևի հոդվածել կա, գրված է նախագծի մեջ, եթե վեճը կա, եթե համաձայնություն չկա, դիմել դատարանին։ Լրարմիցյունի ֆեդերացիան առաջարկում է նոր հոդվածի համաձայն, նոր նախագիծ, ասինքն ինչի մասին է խոսքը, եթե կա վեճ սկզբից համատեղ ստեղծել հանձնաժողով, այսինքն 6% վերաբերյալ, չէ, ընդհանրապես վեճերի մասին, ոչ թե տոկոս, այլ ընդհանրապես վեճերի, գործատուի եւ աշխատողի, այո, ընդհանուր հայտարարի չեն եկել, աշխատողը իրավունք ունի դիմի տրանից հետո դատարան, բայց մենք ասում ենք մինչեւ դատարան, որտեղ գիտեք այսօր դատարանի գործառույթները շատ դժվար են եւ այնտեղ շատ դժվար է ժամանակ է երկար պահանջվում եւ ժամանակը եւ գործատուն կարող է ավելի ազդեցիկին եւ այլ եւ այլ հարցեր անհասկանալի բաներ շատ կան, որտեղ մենք տեսնում ենք իրականությունը հիմա ոնց է այդ ամեն ինչը կատարում եւ խղճուկ այդ աշխատողը դժվար թե կարողանա իր աշխարհը առանց որևէ միջամտության ինքը պաշտպանի։ Դրանով մենք առաջարկում ենք երկու կողմից ստեղծել հանձնաժողովներ եւ գործատուի եւ արմիության կազմակերպության կողմից քննարկել վեճը համատեղ միասին, նոր նրանից հետո արդեն դիմել դատարան, այսինքն արդեն գործատուն ստիպված կլինի ինչ որ ձևով ընդառաջել վեճի լուծման վերաբերյալ։ Պարոն Ղահրամանյան, ԼՂ նախագահային առընթերի սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը դիմել է հանրապետության քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց, քաղաքական կուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի ձևավորման ու մշակման նպատակով իրենց տեսակետները ներկայացնելու առաջարկով։ Արմյութենական կազմակերպությունը առաջարկություններ ներկայացրել է։ Ոչ, որտեղ դա լուրջ փաստաթուղթ է, մենք այսօր պատրաստ ենք ճիշտ ասած եւ իրավաբան չունենք, որպեսզի կարողանանք լուրջ այդ գործընթացին մեր առաջարկությունները պետք է հանձնաժողով ստեղծվի, քննարկումները դեռևս լինելու են, մենք անպայման կմասնակցենք, բայց այս պահին մենք պատրաստ ենք։